Nowego 30% taniej. 8,99 za opakowanie 500 gramów. Oferta ważna do 19 kwietnia. Cena przed obniżką 13 zł. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, samo południe. Serwis Trójki przedstawi Romuald Wójcik. W Warszawie zawyły syreny w rocznicę wybuchu powstania w getcie. Na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie trwa usuwanie skutków nawałnic, jakie wczoraj przeszły nad tymi regionami. Wbrew zapowiedziom, Niemcy nie sprzedadzą Turcji samolotów myśliwskich. Powodem jest aresztowanie lidera tureckiej opozycji. W południe na znak pamięci o wydarzeniach z 1943 roku w Warszawie uruchomione zostały syreny. Zaraz potem pod pomnikiem bohaterów getta zostaną złożone tradycyjne żółte kwiaty. Na ulicach Warszawy wolontariusze z papierowymi żonkilami. To akcja Muzeum Historii Żydów Polskich Polin upamiętniająca wybuch powstania w getcie. Po raz pierwszy w akcji uczestniczą Zosia i Marysia, które rozdają kwiaty na placu teatralnym. Wydaje się to bardzo fajna inicjatywa, nie tylko z możliwością poznania ludzi i poznania takich sytuacji, bo to jest moje pierwsze takie doświadczenie, ale też bardzo fajne doświadczenie, żeby można było poznać historię Żydów polskich i getta. Bardzo dużo spotkałyśmy już obcokrajowców, którzy raczej nie wiedzą o tym wydarzeniu i możemy im coś powiedzieć, przedstawić i też przypomnieć, że będą dzisiaj syreny, co też jest dosyć ważne. Mieszkańcy Warszawy pamiętają, co wydarzyło się 19 kwietnia 1943 roku. Rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim. Zawsze trzeba przypominać młodym ludziom, co się działo kiedyś, jakie były ciężkie czasy. Organizatorzy zachęcają do publikowania zdjęć z akcji w mediach społecznościowych z hashtagami Łączy nas pamięć i Akcja Żonkile. Na stronie Muzeum Polin znajdziemy również szablon żonkila do wykonania samodzielnie w domu. W Pawłosiowie na Podkarpaciu trwa sprzątanie po nawałnicy. Intensywne opady deszczu i gradu spowodowały podtopienia 150 gospodarstw. Strażacy i żołnierze pomagają mieszkańcom usuwać błoto. Wójt gminy Mariusz Reń mówi, że wypłaty zasiłków ruszą tuż po świętach. Pani wojewoda obiecała, że pomoc w wysokości 8 tysięcy złotych jako zasiłek celowy w pierwszej kolejności bez zbędnej zwłoki trafi do mieszkańców. Na tym się skupiamy już od wtorku, żeby ta pomoc do mieszkańców właśnie dotarła, a później przy użyciu również fachowców spróbujemy określić, jakie mniej więcej wartości są przypisane do tych strat. Wielkie sprzątanie też w Jarosławiu, niedaleko Pawłosiowa. Burmistrz miasta Marcin Nazarewicz mówi, że z większości domów wypompowano już wodę. Powoli to porządkujemy. Przed chwilą się widziałem ze starostą, rozmawialiśmy z przełożonym WOT-ów. Powinni tu żołnierze dojechać, pomóc mieszkańcom też to sprzątać. Sytuacja w tej chwili wygląda dużo lepiej. No jest piękna pogoda przede wszystkim, więc napawa optymizmem w Wielką Sobotę, no ale ludzie mają tam dramat jeszcze w swoich domach. Największe straty wczorajsze nawałnice spowodowały na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. Niemiecki rząd zablokował sprzedaż dla Turcji samolotów Eurofighter, twierdzi gazeta Handelsblatt. Według tych medialnych doniesień ma to być reakcja na aresztowanie lidera tureckiej opozycji Ekrema İmamoğlu. Turcja chce kupić 40 Tajfunów. Ich producent Eurofighter to konsorcjum tworzone przez firmy z Wielkiej Brytanii, Włoch, Hiszpanii i Niemiec. Ten ostatni kraj długo wstrzymywał się ze zgodą na transakcję. Pół roku temu turecki minister obrony ogłosił triumfalnie, że rząd w Berlinie nie ma już nic przeciwko i Ankara będzie mogła kupić 40 wojskowych samolotów. Handelsblatt twierdzi teraz, że sytuację zmieniło marcowe aresztowanie burmistrza Stambułu. Ekrem İmamoğlu, kandydat opozycji na prezydenta, główny rywal Recepa Tayyipa Erdoğana, został zatrzymany pod zarzutem korupcji. Na ulice tureckich miast wyszły w proteście setki tysięcy ludzi. Władze zatrzymują i aresztują kolejnych demonstrantów, prowadzą też działania przeciw dziennikarzom. Rząd Olafa Scholza skrytykował Erdoğana za areszt swojego głównego rywala i uderzenie w demokrację, ale doniesień o blokadzie transakcji na Tajfuny nie komentuje. Adam Górczewski, Polskie Radio. Dziś Wielka Sobota, czyli także święcenie wielkanocnych potraw. Mieszkańcy Warszawy już od rana ze święconką odwiedzają kościoły. Jajeczka to najważniejsze, chlebek, kiełbaska biała, co przynosi szczęście, sól, pieprz, baranek, babeczka. Tradycyjnie wędlina, jajka. Nawiedzała już pani grób pański? Tak. Jaka w tym roku jest symbolika? No, byłam bardzo miło zaskoczona. Piękna wymowa, piękne przesłanie tego grobu. Tu go nie ma, zmartwychwstał. Wielka Sobota to w Kościele Katolickim ostatni dzień Wielkiego Tygodnia poprzedzający święto Zmartwychwstania. Klimat. Bardzo dobra jakość powietrza w całym kraju, co sprzyja aktywności na świeżym powietrzu. Ze źródeł odnawialnych pochodzi aktualnie 45% energii, głównie z elektrowni słonecznych i wiatrowych. Do 17 potrwają tak zwane zielone godziny, podczas których można korzystać z nadmiaru wytworzonego prądu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Słuchają Państwo audycji Swoją Drogą. Dziś wydanie świąteczne, w którym wraz z Pawłem Turskim przemierzamy Podlasie. W tym roku wyznawcy katolicyzmu i prawosławia świętują dokładnie w tym samym czasie. Udamy się teraz do największej i najbardziej znanej hajnowskiej cerkwi. Jesteśmy w Soborze Świętej Trójcy w Hajnówce. Ksiądz protojerej Jerzy Charytoniuk, wikariusz tego soboru wraz ze mną. Dzień dobry. Dzień dobry, sława Jezusu Chrystu. Witam wszystkich szanownych słuchaczy. Sobór Świętej Trójcy to jest unikalny obiekt, jeżeli chodzi o światowe prawosławie, bo nigdzie nie spotkamy analogicznego soboru. Wspomniał ksiądz, że jest to miejsce wyjątkowe. Jesteśmy w samym centrum soboru, przed nami ołtarz. Przed nami ikonostas i ołtarz. Tutaj jest wezwanie Świętej Trójcy, ale ogólnie mamy 7 kaplic tutaj na terenie soboru. Skupmy się na tym, co widzimy, bo rzeczywiście sobór jest piękny. Wiele tutaj przedstawień jest namalowanych na ścianach. Czy na coś szczególnie mamy zwrócić uwagę, czy wszystkie są równie istotne? Wszystkie są równe, bo to jest pełna harmonia, nie ma jakby oderwania. Sobór dzieli się na 3 podstawowe części, czyli pierwsza ołtarzowa część, która nawiązuje w swoim przesłaniu do Święta Świętych z Świątyni Jerozolimskiej. To jest część środkowa i tam jest taki dziedziniec pogan, można powiedzieć, trzecia część. Także zawsze jest przedsionek, część środkowa i ołtarz główny. To jest taka zasada wszystkich świątyń, które są budowane w nawiązaniu do tradycji jerozolimskiej świątyni. Czy na coś tutaj powinniśmy szczególnie zwrócić uwagę? Wszyscy pytają o ten żyrandol na przykład. A nad nami właśnie żyrandol. Wyjątkowy żyrandol. Tak. Ponikadziło jest unikalne w swojej formie. Poświęcony jest wielu świętym na planie krzyża, także ono zachwyca swoim pięknem, swoją misterią. To jest taki witraż, musimy to opisać. Tak, chciałem właśnie powiedzieć, że unikum w naszej cerkwi jest to, że są witraże. Stalony Dobrzański, profesor, torem jest i to jest też takie unikalne w tradycji prawosławnej, bo bardzo rzadko spotkamy, ale bardzo rzadko, zwłaszcza na terytorium Polski, spotkamy cerkwi, w których są witraże. Dlaczego? Z bardzo prostej przyczyny, dlatego że ogromną rolę w nabożeństwie odgrywają 3 elementy, czyli światło, kadzidło i śpiew. Więc światło dobrze, jeżeli pada na ikonografię, czyste światło, dlatego unikamy przedstawiania wizerunków w takiej formie przyciemniającej okno. Chcę panu powiedzieć, że nasze witraże cieszą się ogromnym wzięciem na Bałkanach. Tam są organizowane wystawy w Serbii, w Macedonii i cieszą się ogromnym zainteresowaniem, dlatego że tutaj jest też niezmierna ilość treści teologicznych, które są zawarte w tych witrażach. Też tak sobie myślę, że na te witraże pozwoliła technologia i światło to, że sobór jest stosunkowo młody. To 70 lata budowa, także wyświęcenie było soboru jeszcze nie tak dawno, jak na świątynię. Hajnówka w ogóle jest miastem bardzo młodym, bo to praktycznie historia Hajnówki, to już tak dobrze rozumiejąc, co Hajnówka w pełni rozwinęła się po wojnie dopiero. Ten sobór zbudowano takim wysiłkiem też trochę ekumenicznym, dlatego że trzeba zauważyć, że tutaj fizycznie pracowali i Niemcy, i Finowie. Młodzież przyjeżdżała praktycznie z całej Europy, żeby trochę tutaj dołożyć swojej cegiełki do budowy tego soboru. Także ten sobór ukrywa w sobie wiele ciekawych i interesujących rzeczy, mimo że to jest młody obiekt, ale został też wpisany do kanonu zabytków województwa podlaskiego w ubiegłym roku. Także tutaj konserwator docenił to unikum tego soboru. Państwo sobór mogą kojarzyć nie tylko z listy dziedzictwa, bo sobór znany jest oczywiście z muzyki cerkiewnej. Festiwal w tym roku? Zawsze w maju, od 8 do 16 będzie się odbywał Festiwal Muzyki Cerkiewnej w naszym soborze 44. Hajnówka tutaj jakby zapoczątkowała tradycję światowych dni w tym okresie trwania Festiwalu Muzyki Cerkiewnej. Naprawdę odwiedzały nas chóry z całego świata. Występowały prześwietne zespoły. Był czas wyjątkowej świetności, kiedy musieliśmy wielu chórom odmawiać w ogóle w uczestnictwie, bo zainteresowanych było bardzo dużo, dlatego że analogicznej imprezy nie było w całym świecie, więc Hajnówka zapoczątkowała ten Festiwal Muzyki Cerkiewnej i nadal go kontynuujemy i staramy się zachowywać taki przyzwoity poziom i on wzbudza zainteresowanie bardzo szerokich kręgów publiczności, bo znam ludzi, którzy biorą urlopy po to, żeby przyjechać do Hajnówki i spokojnie tutaj nasycić swoją duszę, bo dlatego, że to nie jest tylko dla ciała, ale i dla duszy. Nie dla emocji, ale dla duchowości. Ten festiwal służy. Zanim oczywiście maj, to jeszcze dzisiaj święcenie pokarmów. Będą ludzie przynosić koszyczki na poświęcenie, dlatego, że Chrystus jest tym, który uświęca jakby całokształt naszego życia i błogosławi nam. I Chrystus jest naszym pokarmem, który przenosi nas do tajemnicy życia wiecznego. Mówię tutaj o Eucharystii, ale też te dary materialne, które człowiek konsumuje, spożywa, to one mają inny wymiar dzięki temu, że są oświęcane i uświęcane łaską Bożą. Także Pascha to taka sytość duchowo-cielesna. W tym roku święta równocześnie obchodzą katolicy, jak i prawosławni. Jest jakaś różnica tutaj, jeżeli chodzi o święcenie pokarmów? Na pierwszy rzut oka zauważyłem, że święcicie dłużej. To jest tylko kwestia techniki tak zwana, ale myślę, że wymiar jest ten sam, co w kościele prawosławnym, w kościele rzymskokatolickim. Chodzi o to samo. Święcimy dary, które na co dzień spożywamy. Takim centralnym pokarmem to są jajka wielkanocne, które, jak wiemy z historii Kościoła, Maria Magdalena przyniosła do cesarza i ponoć, tak mówi tradycja, powiedziała, że Chrystus zmartwychwstał. Jajko jest symbolem zmartwychwstania, gdzieś spod skorupy rodzi się nowe życie. Święcimy też inne pokarmy, które ja pamiętam jeszcze z tradycji mojego domu rodzinnego, że na święta nikt nic nie gotował. Spożywaliśmy tylko w Wielką Sobotę poświęcone pokarmy, całe święta, praktycznie cały tydzień konsumowano wszystko to, co było poświęcone i uświęcone i odzwierciedlało mozolny trud ludzki, który był na wsi niewątpliwie i pracowitość tych ludzi. Obiło mi się o uszy, że też święcony jest twaróg. I twaróg i tak zwana Pascha. Pascha to jest charakterystyczne ciasto, trudno nawet powiedzieć, że to jest ciasto, bo to jest gotowane według prawideł kucharskich z sera. Jest to taki pieróg sernikowy, także jest ser, masło oświęcane, także wszystko w zasadzie, co się włoży, czym dysponujemy, można oświęcać. Po tym, jak poświęcimy pokarmy, najważniejsza część to jest niedziela i zmartwychwstanie. I śniadanie wielkanocne, jeżeli ktoś ma siły, bo nabożeństwo jest takie wyczerpujące i długie, zaczyna się o 12 i kończy się w granicach. W granicach 4 rano, więc niektórzy jeszcze tak przychodzą do domu i spożywają symboliczne śniadanie, no i później jest jeszcze uroczyste nabożeństwo wieczorne, paschalne i później no, są spotkania takie rodzinne, obiady świąteczne, tak jak to wszędzie się dzieje, tak zgodnie z tradycją, żeby to tak reasumować. Także wszystko dzieje się zgodnie z tradycją, która przyszła i trwa u nas już tam długie, długie, długie wieki i która nas też formuje w pewnym sensie i która pozwala nam zachowywać naszą tożsamość. Ksiądz protojerej Jerzy Charytoniuk po Soborze Świętej Trójcy oprowadzał Pawła Turskiego. Na zegarach już prawie 24 minuty po godzinie 12, a przed nami kapela ze wsi Warszawa i Bassałyki, a za chwilę przeniesiemy się na ocean spokojny. Położoną na Oceanie Spokojnym wyspę z ikonicznymi posągami świat zna jako Wyspę Wielkanocną. Od najbliższego zamieszkałego lądu dzieli ją ponad 2000 kilometrów. Wciąż nie wiemy, jak dotarli na nią pierwsi osadnicy. O to, co wyspa ma wspólnego z Wielkanocą, zapytałam Dorotę Pasek z Muzeum Azji i Pacyfiku. W 1722 roku, 5 kwietnia, w niedzielę wielkanocną, holenderskie statki pod dowództwem Jacoba Roggevena, holenderskiego admirała i podróżnika, dopłynęły na Wyspę Wielkanocną, wtedy jeszcze nie Wielkanocną. Marynarze, chcąc uczcić to odkrycie, nazwali ją właśnie Wielkanocną, ale musimy pamiętać o tym, że mieszkańcy wyspy na tamten moment nie wiedzieli, co to jest ta Wielkanoc. To było wielkie zdziwienie, bo po pierwsze zdziwiło ich, że natrafili w ogóle na wyspę na środku Oceanu Spokojnego, bo się tego nie spodziewali. Po drugie, byli na niej ludzie. Eksperci twierdzą, że mieszkańcy wyspy przybyli na Wyspę Wielkanocną z Polinezji. Badania genetyczne tego dowodzą. Prawdopodobnie też przed Europejczykami dotarli tam Amerykanie. Dzisiaj te markery genetyczne są wymieszane między właśnie Polinezyjczyków, Amerykanów i Europejczyków. Dla mieszkańców wyspa wcale nie jest Wyspą Wielkanocną, jak nazwali ją przybysze z nowożytnej Europy. Ich dom to Rapa Nui. Pierwszą taką nazwą, która dzisiaj już nie jest do końca używana, to jest Te Pito Tehenua. I to jest nazwa, która oznacza pępek świata. I tak mieszkańcy nazywali swoją wyspę, kiedy te podróże jeszcze były nie tak łatwe jak dzisiaj, bo dzisiaj możemy na wyspę po prostu polecieć samolotem lub z niej wylecieć samolotem. Dzisiaj na wyspę mówią Rapa Nui, co tak w przybliżeniu oznacza wielki ląd. Rapa Nui to także język, którym do dziś posługuje się około 2 z 6 tysięcy mieszkańców wyspy. Jego pisana forma pozostaje jednak do dziś zagadką. W ogóle ta forma pisana to jest taki ewenement na skalę wszystkich wysp na Pacyfiku, bo tylko Rapa Nui, tylko ta jedna wyspa miała swój tak rozbudowany, skomplikowany system pisma, który nazywa się Rongorongo, ma taką wdzięczną nazwę. Niestety Rongorongo nie zostało odczytane. Cały czas trwają badania i kolejne próby, żeby to pismo rozszyfrować. Tablic z tym pismem zachowało się niewiele. Są one dzisiaj rozrzucone po różnych muzeach na całym świecie. Wiemy natomiast, w jaki sposób się czytało Rongorongo. Zupełnie odmiennie niż my czytamy, prawda? Bo my czytamy od lewej do prawej i potem zaczynamy kolejną linijkę znowu czytać od lewej do prawej. Natomiast Rongorongo nie dość, że czytało się najpierw od lewej do prawej, ale kolejną linijkę już się czytało od prawej do lewej, chociaż nie do końca, ponieważ to pismo to tak zwany bustrofedon, czyli po każdej linijce należało przekręcić tabliczkę tak jakby do góry nogami i czytać kolejną linijkę już w tym układzie, chyba że ktoś był tak na tyle wyćwiczony, że mógł czytać nie przekręcając tabliczki. Chodzi o to, że każda kolejna linijka była w odbiciu lustrzanym. Chyba każdy Wyspę Wielkanocną kojarzy z wielkimi posągami głów. Moai, bo tak się nazywają, znajdziemy tylko na zewnętrznych częściach wyspy, blisko wybrzeża. Naukowcy szacują, że posągi powstały między 1250 a 1500 rokiem. Wiemy, jak się wykonywało Moai, ponieważ na wyspie jest wiele rzeźb, które zostały porzucone w trakcie pracy na różnych jej etapach. Więc analizując te przypadki właśnie, można wysnuć jakąś teorię. A rzeźbiło się zupełnie inaczej niż dzisiaj, by rzeźbiarz chciał wrzeźbić taki posąg. No bo dzisiaj zamówiłby sobie taki blok w kamieniołomie, który by mu wycięto, przywieziono do pracowni. No i dzisiaj rzeźbiarz chodziłby dookoła tego bloku, obrabiając go, no wiemy już dzisiaj to elektronarzędziami. Natomiast Moai rzeźbiono inaczej, bo to rzeźbiarze szli do kamieniołomu i nie wycinali oni sobie takiego bloku, w którym mogliby rzeźbić, tylko rzeźbili bezpośrednio w skale, w górze. Więc najpierw powstawała twarz na tej skale, nos, oczy, wszystko, czego tam Moai potrzebował. Kiedy ta twarz już była zarysowana dookoła tej twarzy, ryto coraz to głębsze wgłębienie, taki tunel, aż zupełnie rzeźbiarze mogli wejść do tego tunelu, podkopywali się pod plecy coraz to bardziej, aż takiego muai można było od zbocza odkleić i sprowadzić wtedy na dół kamieniołom. Większość muai mierzy od 4 do 9 metrów, ale rekordzista jest wysoki na 21. Mieszkańcy nazywają też muai takimi słowami aringa ora. To są o tyle ważne słowa, że one tak naprawdę naprowadzają nas na to, kim są muai. Te słowa aringa ora tłumaczyć można jako żywe twarze przodków, czyli przedstawiane osoby są to osoby, które żyły na wyspie i w jakiś sposób przyczyniły się dla dobra społeczeństwa, czyli takimi pomnikami lub też przedstawieniami wojowników, którzy jako pierwsi przyjechali na wyspę i zakładali właśnie tą, no można powiedzieć, cywilizację. Muai nie tylko były tymi pomnikami osób, które żyły na wyspie, czy które stworzyły tą wyspę, one również miały w sobie taką siłę mana, w którą wierzy się na Polinezji. We wszystkich starożytnych polinezyjskich religiach wierzy się właśnie w taką duchową esencję. Formując jakiś przedmiot, przy zachowaniu odpowiednich właśnie rytuałów, można tą siłę w tym przedmiocie umieścić. Na Wyspę Wielkanocną rocznie trafia ponad 100 tysięcy turystów. Dla mieszkańców turystyka to główne źródło zarobku. Dla badaczy nieskończona przestrzeń do badań i odkryć. Kryje w sobie tyle tajemnic i jest jeszcze tyle rzeczy do zbadania, właśnie do odkrycia, do rozwikłania, że jest takim bardzo cały czas takim gorącym tematem, można powiedzieć, bo i sposoby transportowania muai cały czas są wymyślane nowe, jakie mogłyby być używane bez żadnych narzędzi czy dużych zwierząt. Także jest jeszcze co odkrywać. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Again remind us our freedom into power that we don't control. And it's just like that, trees are dying in the mind of the road. Ten głos to oczywiście Tori Amos. 16 minut do godziny 13. Czas na cotygodniową azjatycką opowieść Tomka Sajewicza. Tomek w Azji. Dziś sprawdzimy, gdzie wielkanocne pieśni i modlitwy śpiewane są na buddyjską modłę i czy w Chinach, gdzie komunistyczna partia ma monopol na wszelkie sfery życia, jest miejsce na religię. Będzie to wielkanocna podróż do Chin i na Filipiny, gdzie jeden odważny człowiek już od prawie 4 dekad wciela się w rolę umierającego na krzyżu Chrystusa. Ruben Inahe umiera po raz 36. W Cutut, małej miejscowości położonej na północ od stolicy Filipin Manili, w połowie lat 60. ubiegłego wieku, po raz pierwszy w Wielki Piątek zorganizowano inscenizację męki pańskiej i ukrzyżowania. Na Filipinach, gdzie ponad 80% prawie 100-milionowego społeczeństwa identyfikuje się jako katolicy, wiara to ważny element codziennego życia. Życia doświadczanego katastrofami naturalnymi, biedą i równie regularnymi co tajfuny, politycznymi zawirowaniami. To, co miało być intymną częścią możliwości zbliżenia się do Boga 6 dekad później, do Cutut przyciąga nie tylko wiernych z Filipin, ale także turystów z całego świata. Są prawdziwe gwoździe, prawdziwy krzyż, prawdziwe są też pot i krew na ciele 64-letniego już Rubena Inahe, który wciela się w postać cierpiącego Jezusa. Najbardziej bolesne jest pierwsze 5 sekund, ale wraz z upływem czasu i krwi ból odpływa i mogę dłużej utrzymać się na krzyżu. Ruben to najbardziej znany i doświadczony odtwórca roli Chrystusa. Co nim kieruje? Robię to od 36 lat. Modlę się o to, aby wybory odbyły się w spokoju, o to, aby Filipiny nie były aż tak bardzo doświadczane przez katastrofy naturalne. Przecież w innych krajach jest ich o wiele mniej. Jeśli o mnie chodzi, modlę się, abym miał więcej pracy. Na Drodze Krzyżowej tłum gapiów robi zdjęcia, kręci filmy. Wielki Piątek stał się atrakcją turystyczną, która przyciąga obcokrajowców. To coraz bardziej fascynujące dla obcokrajowców tutaj na Filipinach. Dla tej społeczności to ważne wydarzenie. Jest tu wielu Filipińczyków i oni są również ciekawi tego, jak to wygląda. To bardzo wzruszające, bardzo dramatyczne, piękne, ale i smutne widowisko. Warto przyjechać tu nawet z Ameryki czy Europy, aby zobaczyć misterium Wielkiego Piątku na Filipinach. Mówi jeden z turystów, bo od 2000 lat nie zmieniła się też ludzka natura i ludzka ciekawość. Każdy zaskoczony jest ilością poświęcenia związanego z ukrzyżowaniem. Większość ludzi jest zszokowana, ale są też ciekawi dramatyzmu i rozwoju sytuacji. Wielki Czwartek w wielu miejscowościach Filipin, półnadzy pątnicy w czerwonych jak krew kapturach, szczelnie okrywających twarz, biczują się. Robię to w intencji mojej rodziny, zdrowia i długiego życia. Robię to, aby prosić o zdrowie rodziców. Dwa i pół tysiąca kilometrów dalej na południowy wschód w górzystej części Chin, w małej miejscowości w pobliżu Dali w Yunanie, mniej spektakularnie, ale z nie mniejszym poświęceniem do świąt przygotowują się tamtejsi katolicy. Yunnan to teren, gdzie silny jest buddyzm tybetański, stąd też i katolickie modlitwy. Wybrzmiewają teraz w rytm śpiewanych kilkanaście pokoleń wcześniej mantr. W państwie środka, którego ludność przekroczyła już 1,4 miliarda osób, katolików jest około 10 milionów. W kraju, gdzie religię uznawano za opium dla ludu i gdzie wiarę w Boga miała zastąpić wiara w partię, wszelkie przejawy religijności są nacenzurowane. Wszelkie wspólnoty wyznaniowe podporządkowane są komunistycznej partii. Ci, którzy się nie podporządkowują, jak w czasach pierwszych chrześcijan, są częścią nielegalnych w Chinach kościołów domowych, nazywanych też podziemnymi. Tak, właściwie to partia komunistyczna nie przejmuje się tym, w co wierzą ludzie. Ludzie tutaj są wolni w tej kwestii. Partie interesują kwestie polityczne. Przecież każda organizacja jest zaangażowana w politykę, dlatego partia komunistyczna musi mieć kontrolę nad polityką. Ale jeśli chodzi o przekonania religijne, partia tego nie kontroluje. Zawiłą logikę powiązań oficjalnego kościoła katolickiego w Chinach z komunistyczną partią wyjaśnia ojciec Shui Kun z kościoła patriotycznego w Pekinie, gdzie wewnątrz katedry poświęconej Matce Boga liczba kamer, jak mnie przekonują także dla mojego bezpieczeństwa, dorównuje czasem liczbie wiernych. Sinolożka dr Małgorzata Religa tłumaczy, dlaczego szczególnie chrześcijaństwo jest pod kontrolą władz. Chrześcijaństwo, czy to będzie katolicyzm, czy protestantyzm także, są traktowane jako nośnik zachodniej subwersji. Zachód usiłuje cywilizacyjnie Chiny infiltrować od środka. Każda z tych religii trzech znajduje się, trudno powiedzieć, że na celowniku, to jest może za mocno powiedziane, ale z pewnością jest takie poczucie, że muszą one być kontrolowane i że każda z nich nie się ze sobą przynajmniej potencjalnie jakiś rodzaj zagrożeń. Islam jest w oczywisty sposób kojarzony ze skrajnymi postawami. W przypadku buddyzmu tybetańskiego chodzi tutaj o problem legitymacji Dalai Lamy. To jest religia, która traktowana jest jako rodzaj zagrożenia z punktu widzenia władz chińskich, ponieważ miały miejsce wypadki na przykład samospalenia mnichów. Doktor Religa wyjaśnia, że pół wieku temu propaganda była na tyle silna, że bogami w percepcji obywateli stawali się przywódcy. No, rzeczywiście bywał ubóstwiany w zupełnie dosłownym znaczeniu. To znaczy, że mogły być jakieś lokalne świątynki, w których znajdowały się na przykład portrety czy figurki Mao i że tam mu składano ofiary i że tam, gdzie były obowiązkowo zawieszone jego portrety, to tam też przy tych gdzieś na wsiach te portrety były okadzane i tam składano ofiary. Partii nie udało się zdusić religijności Chińczyków, choć ta przybiera różnorakie formy. Tłumaczy dr Małgorzata Religa. Codzienne życie ludzkie było religijnością w pewnym sensie przesiąknięte. Znaczy z jednej strony były obrzędy o religijnym wymiarze także, które sprawowane były w rodzinach. Przede wszystkim to one były związane z tak zwanym kultem przodków, czy ten termin pasuje do Chin, czy nie, to jest inna rzecz, ale w każdym razie poczucia wspólnoty ze zmarłymi. Druga rzecz to są bóstwa, które związane są z domem. To będzie bóg paleniska, czy to będą bogowie drzwi, czy to będą jeszcze inne bóstwa, które są bardzo silnie związane i które towarzyszą ludziom. Czci się w trakcie różnych świąt, na przykład Nowego Roku właśnie, kiedy jednym z najważniejszych wydarzeń jest odprowadzenie boga paleniska, czy boga kuchni, który będzie zdawał sprawę z tego, jak rodzina się sprawowała w ostatnim roku. To była opowieść Tomasza Sajewicza. Kolejny odcinek cyklu Tomek w Azji już za tydzień w audycji Swoją Drogą, a my powoli żegnamy się z Państwem, życząc dobrego czasu, pełnego spokoju. Olga Szućko, Michalina Bieńko, Martyna Matwiejuk. Do usłyszenia. Zachowuję wszystkie formalności.